خوش آمدید به برنامه اتاق فرهنگ گفتگو، سه‌شنبه شب 9 آگوست 2011 ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو. بحث دیگری شروع خواهد شد تحت عنوان اختلاف درونی، تحریم ها و آینده جمهوری اسلامی. مجریان برنامه آقایان کیانوش توکلی، جهانگیر لقایی و دلیر کردستانی هستند. من مصطفی شکری در خدمت شما هستم تا این برنامه رو به طور مستقیم، زمینی که پخش میشه از وبسایت iraninfo.dico و همچنین بخش رادیو البرز آیفون و همچنین سایت ایران گلوبال و شبکه‌های اجتماعی که به طور زنده پخش میشه، دست آخر این برنامه ضبط میشه و در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. تا چند لحظه دیگر به اتفاق شما عزیزان شنونده و همچنین کاربران گرامی به اتاق فرهنگ گفتگو در پالتاک میرویم. آهای خبردار، مردم کوچه بازار، هنوز دارم میگردم دنبال یک خریدار، یه قلب عاشق دارم، اونا حراج میذارم، از همه مال دنیا این دارو ندارم، این دارو ندارم. آهای حراج اینجا، حراج قلبی شیدا، یه برگیرت نمیاد عاشق تر از دل ما. آهای حراج اینجا، حراج قلبی شیدا، یه برگیرت نمیاد عاشق تر از دل ما، یه برگیرت نمیاد عاشق تر از دل ما. روز به روز در واقع عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگتر کرده. تا چندی پیش یک سری بانک ها شما میتونستی فرض کن میخواستیم برای برادرتون یا خواهرتون یا برای خرید چیزی پول بفرستین، یه سری بانک ها بود که این کار رو انجام میداد، ولی الان همه بانک ها در واقع تحریم شدن و شما در واقع رابطه ایران با دنیای خارج تقریبا میشه گفت قطع، جز یه سری کشورهای مثل چین و روسیه و یه سری کشورهای دیگه یا هند، که اونم دیدین که پولهایی رو که اونا میخوان بابت پرداخت خرید نفت بپردازن، قیمتهای در واقع 5 میلیارد 10 میلیارد دلار رو اونها نمیتونن در واقع هیچ بانکی این کار رو انجام بده. دیگه دو تا راه بیشتر ندارن، یا اینکه صادرات رو در واقع قطع کنن و یا همون رابطه قدیمی کالا در مقابل کالا، میگفتن نفت میدن چینی، دولت چین صادر میکنه. این یه طرف قضیه. چند پیش یه مقاله ما تو ایران گلوبال زدیم، نوشته بود که جمهوری اسلامی مساویس با 8 سال نخست وزیری سید حسین موسوی، 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، 8 سال ریاست سید محمد خاتمی و 6 سال حکومت یا ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. اون 24 سال مال سران فتنه بود، چون هم رفسنجانی و خاتمی و موسوی هر ستا امروز به عنوان سران فتنه خطاب میشن و احمدی نژاد هم که جزء گروه منحرفه. یعنی 32 سال جمهوری اسلامی شامل 24 سال شروع رهبران فتنه در واقع رهبری کردن، 6 سالش هم رهبران سران انحراف. خب چه چیزی از جمهوری اسلامی میمونه؟ چه دوران طلایی رو جمهوری اسلامی داشته؟ این خب البته یه حساب خیلی سرانگشتی هست. همه گزارشاتی که به اصطلاح پخش میشه از ناامنی در جمهوری اسلامی، امروز دیگه گریبانگیر حتی نمایندگان مجلس هم رو گرفته. یعنی شرارت، دزدی، بیداد میکنه. چند وقتی پیش فیلمی رو ما باز هم اینو در سایت ایران گلوبا گذاشتیم، یوتیوب بود، چگونگیه که توی شهرستان مثل نیشابور دو نفر ریختن توی در جمهوری اسلامی صحبت میکردم که از یه طرف ناامنی های شدید، از شرارت، دزدی و هر صورت جنایتی که در شهرها صورت میگیره، دو، تحریم ها ابعاد خیلی وسیع تری پیدا کرد، تنگ تر شد. حتی اخیراً شنیده بودم که این تحریم ها شامل بانک مرکزی هم خواهد شد، یعنی سناتورهای آمریکا این رو ترک کردن. بعد حکومت در این 32 سال، اگر جمع بزنی، اگر بخوای عدید آقای خامنه‌ای یا جنای طرفداران ولایت فقیه نگاه بکنی به جمهوری اسلامی، 32 سالش توسط رهبران سران فتنه در واقع چرخیده، 6 سالش توسط جریان انحرافی، یعنی 6 سالش احمدی نژاد و مشایی بودن، 8 سالش رفسنجانی، 8 سالش خاتمی، 8 سالش هم سید حسین موسوی. خب دوران طلاییش کجا هست؟ اون از وضعیت تحریم ها و چیزهای اقتصادی بود، نارضایتی ها، اعتصاب ها، عدم پرداخت دستمزد به کارگران، بسته شدن کارخانجات و ورود اجناس چینی به بازار ایران و تخته شدن در خیلی از کارخانجات تولیدی که به هر حال جنبه ملی داره، بسته شدن. هیچ حکومتی در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی اینقدر اپوزیسیون نداره. یعنی اگر بخوای در خاورمیانه نگاه بکنی، قوی ترین، پرشمارترین، گسترده ترین اپوزیسیون از آن جمهوری اسلامی هست. خب سوال این هست که این آینده رو ما چجوری میبینیم؟ این آینده جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ آینده وقتی میگیم، یه خورده اون رو به قول دوستان افغانی انکشافش میدیم، یعنی 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، آیا جمهوری اسلامی میتونه خودش با این وضعیت جمع جور بکنه؟ تمام هستی و ثروت جمهوری اسلامی در دو چیز در واقع خلاصه میشه، یکی درآمدهای نفت که خب این طبق گفته خود آقای هاشمی رفسنجانی که تا 8 سال بیشتر برای جمهوری اسلامی نمیمونه، و دیگری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی. خب با این وضعیتی که در خاورمیانه حاکم هست، ما امروز لیبی رو داریم، امروز سوریه رو داریم و بقیه کشورهای خاورمیانه هم به هر حال تغییراتی صورت گرفت و تغییراتی هم این تغییرات به اصطلاح روز به روز میشه، تنها جمهوری اسلامی هست که همینجوری مونده. تو این رابطه اگه نگاه بکنیم به وضعیت جنبش در ایران، میبینیم که تقریبا جنبشی که به نام سبز بود یا جنبشی که به عنوان مخالفت بود، حالا کار به رنگش نداریم، سرخ، سبز، آبی، در واقع ما چیزی آنچنان نمیبینیم جز به اصطلاح پاره اعتصابات صنفی، اعتراضات صنفی. آیا فکر میکنید وضعیت همینجوری میمونه؟ چرا مردم به این وضعیت در واقع به این وضعیت شدن؟ چرا حرکتی نمیشه؟ چرا اپوزیسیون حداقل در خارج کشور انقدر بیحال ما ندیدیم؟ آیا اینا سرخوردگیست یا در واقع خارج منتظر حرکت های داخل هست تا نیروهاش رو جمع بکنه در حمایت از اون؟ و امیدوارم که صدام بیاد. خب این هست، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ مرسی آقای شکری. بازم تأکید میکنم که این برنامه به طور زنده از سایت ایران گلوبال، سایت رادیو البرز و حتی از طریق آیفون ها، کسایی که آیفون دارن رادیوی البرز که این برنامه رو در واقع پخش میکنه به طور زنده قابل دسترسی است. جز محدود رادیوهایی است که در آیفون ها قابل دسترسی میباشن. بنابراین به شنوندگانی که خارج از اتاق فرهنگ گفتگو هستن سلام میکنیم. برنامه امروز ما این هست که علارغم اختلافات درونی، تحریم ها و و آینده جمهوری اسلامی رو چگونه میبینید؟ خوشحال خواهم شد که دوستان وقت بگیرن و در این باره صحبت بکنن. نمیدونم آقای جهانگیر لقایی در اتاق هستن، صدام رو دارن و ایشون داشتن راجب دو در همین چارچوب در واقع راجب دو حادثه‌ای که یکی در آلمان و دیگری در ایران رخ داد میخواستن صحبت کنن. پس من مایک رو برای آقای جهانگیر لقایی آزاد میکنم و دوستانم میخوام که در این ارتباط بیان وقت بگیرن و نظراتشون رو با شنوندگان در میان بذارن. آرشیو این برنامه هم در کلیه شبکه‌های اجتماعی قابل بازپخش هست و مکنون پخش زنده اون رو داریم. مایک رو در اختیار جهانگیر لقایی میذارم. به صمد 38، صمد دژبان و بقیه دوستان، پاشا و خیلی از دوستانی که اینجا هستن، اردشیر 11 و اونایی که من میشناسم و اکثرا هم میشناسم، به هر حال سلام میکنم. من مایک رو در اختیار جهانگیر لقایی قرار میدم. بفرمایید. خب من میفرستم به دوستان و بعد امیدوارم که شب خوبی رو در پیش داشته باشیم و بحث خوبی رو. من کیانوش به یه چند تا مسئله اول اشاره کرد. من یه کوتاه راجب وضعیت اقتصادی ایران، این بد نیست که راجب این مسئله فقط کشاورزی در ایران من یه کوتاه صحبتی رو بکنم و بعد راجب این دو مسئلهی که به اصطلاح یکی در ایران و یکی در آلمان اتفاق افتاد و مقایسهشون با هم دیگه. وضعیت کشاورزی در ایران به هر حال دوستان همونطوری که میدونن در واقع ایران بیشتر یک کشوری هست که کشاورزی و یا دامپروری هست. ولی ببینیم حالا وضعیت از چه قراره. اولا زمانی که جمهوری اسلامی قدرت رو در دست گرفت، یعنی در سال 79، ایران 135 هزار ده داشته در اون موقع، یعنی دهاتی که افراد در آن سکونت داشتن. این مسئله بعد از 20 سال یعنی در سال 2000 میرسه به 90 هزار، یعنی از هر 3 ده 1 ده کلن از سکنه خالی میشه و همه به مناطق دیگه میرن. اما اون چه که بر اساس گزارشی که خود مسئولین رژیم از جمله احمد توکلی که نماینده مجلس هست و یک عنوان به اصطلاح دهن پرکنی هم به دنبالش هست و اونی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هست، منتها خب در جمهوری اسلامی اصولا پژوهش و تحقیقات معنا و مفهومی نداره که کسی واقعا در اونجا بخواد تحقیق بکنه. وقتی انیس نقاش باشه رئیس یکی از مراکز تحقیقاتی دیگه تکلیف روشن هست. آقای توکلی به اصطلاح رئیس همین پژوهش‌های مجلس میگه که ما در نسبت به 5 سال گذشته تا به اصطلاح واردات کشاورزی ما 35% بوده، در حالی که الان واردات کشاورزی ما 75% هست. یعنی در گذشته در 5 سال پیش 65% محصولات کشاورزی رو داخل ایران تامین می‌شده و الان 25%. اما فاجعه بارتر در زمینه در واقع گندم هست که این مسئله بسیار بسیار بیشتر هست، یعنی واردات گندم ایران نسبت به 5 سال پیش 7 برابر افزایش پیدا کرده. من فقط همین کوتاه رو میخواستم در زمینه در واقع بخش صنعتم که همه دوستان میدونن وضعیت از چه قراره و مرتباً کارخونجات و کارگاه‌های تولیدی داره تعطیل میشه و اقتصاد ایران هم که وابسته به یک محصول هست یا تک محصولی است و اون هم نفت، از چندین ماه پیش به این طرف صادراتش رسیده به زیر 2 میلیون بشکه در روز و خب حالا تصور بکنیم که این صادرات در 35 سال پیش و یا 33 سال پیش روزی 5,300,000 بشکه بوده با 35 میلیون و یا 33 میلیون جمعیت اون روز و حالا با این وضعیت با صادرات 1,800,000 و 75 میلیون جمعیت. اما این دوتا واقعی که کیانوش بهش اشاره کرد، در هفته گذشته همه دوستان این رو میدونن که در ایران اون خانم آمنه در واقع از اون قصاصی که میشه گفت خود همین قانون قصاص در واقع یک قانون ما قبل قرون وسطایی هست که هر کسی هر کاری کرد باید در مقابلش همون رو کرد، یعنی چشم در برابر چشم و دست بر درار دست، این از اسید پاشیدن به چشم یک نفر دیگه به هر حال گذشت کرد. گویی این که خود همین پاشیدن اون اسید به صورت این خانوم و یا خانوم‌های دیگر که متاسفانه در کشورهای اسلامی ما بیشتر این مسئله رو داریم می‌بینیم که ریشه در فرهنگ و فرهنگ خشونت داره، حالا وارد این بحث فعلا نمی‌شیم، ولی به هر حال گذشت کرد و گفت نه. و جالب اینجاست که خاتمی از اون تمجید کرد، احمدی نژاد اون رو دید و اینها این رو گفتم، ولی این قانون قرون وسطایی همچنان سر جای خودش باقی است. در آلمان هم یه اتفاق دیگه افتاد، درست همین هفته گذشته که این اتفاق افتاد و اون این که در 3 سال پیش در شهر فرانکفورت یک دختر 9-10 ساله ای رو یک به هر حال گم میشه و بعد متوجه میشن که این رو یک نفر برده و بعد پلیس بعد از 2 روز شخصی رو دستگیر میکنه و پلیس مطمئن بوده که این دختر رو این دختر بچه رو این فرد برده با توجه به سوابقی که داشته و آثار و به هر حال تیکه لباسایی که از این دختر بچه پیدا کرده بودن، آثاری که در اون بود، تمام شواهد بیانگر این بود که این جوانی که در اون موقع 26 ساله بوده در 3 سال پیش این کار رو کرده. و ابتدا خب تلاش میکنن که در همون ساعت اول که این بگه این کجا هست، ولی این در همون ابتدا انکار میکنه که اصلا من نبودم. و معاون رئیس پلیس شهر فرانکفورت این رو چند تا به اصطلاح کشیده میزنه و یا کتکش میزنه که بگو کجا هست تا شاید ما بریم اونجا و این بچه زنده باشه. قبلش هم میگه بگو کجا هست شاید این هنوز زنده باشه، ولی خب اون انکار میکنه. بعد از این که این به هر حال کتک میخوره میگه که بله این بچه رو من بعد از تجاوز کشتمش و فلانجا هست، ولی حالا اونا میرن و به هر حال لاشه بچه رو پیدا میکنن. اما تا اینجای قضیه یکی هست، ولی هفته پیش خب اون فرد محکوم شد و به زندان ابد. حالا ممکنه بعد از 15 سال به هر حال بر اساس قوانین آلمان دو مرتبه بررسی میکنن و از زندان آزاد بشه، ولی هفته پیش این اتفاق افتاد. و اینی که وقتی که بعد از این که این مسئله تموم شد، این فرد متهم یا فرد قاتل شکایت کرد که در زندان و موقع دستگیری من رو معاون پلیس فرانکفورت کتک زده. این پرونده بلافاصله رفت به دادگاه. اولا همون موقع بعد از این که معاون پلیس فرانکفورت اقرار کرد که بله من این کار رو کردم و به این دلایل این کار رو کردم، از کار برکنارش کردن. هفته پیش دادگاه تشکیل شد و معاون پلیس فرانکفورت به در واقع این فرد حق، حالا ترجمه فارسیش حق درد داد، یا حق این که به حقوق این فرد تجاوز شده بود. بعد تعدادی از رادیوهای سراسری آلمان با مردم مصاحبه می کردن و نظراتشون رو در این مورد می خواستن. اولا همه بدون استثناء به هر حال به این نظر بودن، شاید بیش از 95% واقعا، که میبایست کسی که جنایتکار هست، کسی که متهم هست به هر علتی، حالا حتی جانی هم یعنی در بالاترین حدش، یعنی یک جنایتکار و در زندان هست، اونها هم میبایست حقوق فردیشون و حقوق انسانیشون در زندان رعایت بشه. یعنی مسئله‌ای که یک انسان دست به بزرگترین کار خلاف که میتونه جنایت باشه میزن، جرمش رو جامعه یک جای دیگه تعیین میکنه، ولی اینکه به حقوق این فرد بخواد در زندان تجاوز بشه و او رو کتک بزنن، درست مثل هر شهروند دیگر اون مملکت شکایت میکنه و این حق رو داره مثل بقیه پول حق درد بگیره، که اون فردی که کتک زده یا شکنجه کرده، حالا به هر حال کتک بوده، یعنی فقط یه تعداد کشیده و لغت اینا زده، و این اون پول رو مثل یک فرد عادی که در خیابان یه همچین کسی دیگری این کارو باش بکنه بهش دادن. ببینید واقعا تفاوت نمیدونم چقدر، ولی این رو اعلام نکردن دلیل جان، یا حداقل من تو روزنامه‌ای که میگیرم ننوشته بود که چقدر، ولی به هر حال مسئله نفس قضیه هست که شما یعنی در یک جای دنیا حقوق فردی انسان‌ها، خارج از این که به اصطلاح مجرم هستن یا نیستن، یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه، به عنوان یک انسان باهاش رفتار میشه و در به اصطلاح جای دیگری دنیا اصولا مسئله این نیست که در واقع جامعه حق و حقوق اون چیزی که مربوط به جامعه هست قوانین گذرانده بشه. یعنی خود این قانون قصاص یکی از چیزهایی هست که بیشتر از به اصطلاح یا مثل بقیه کارهایی که رژیم میکنه شاید بیشتر از بقیه خشونت رو در جامعه داره ترویج میکنه، داره نهادینه میکنه و شده در واقع این مسئله. این که خب یک انسانی حاضر بشه، حالا درسته که چشم اون از بین رفته یا دست یک نفر حالا به هر علتی به هر حال بریده شده یا حالا کشته شده و شما برید اونجا بایستید و بگید که من دست این رو میخوام ببرم، این نهادینه کردن خشونت از طرف سیستم حاکم و جامعه ایران من فکر میکنم برخلاف تصوری که واقعا خیلی از ما این رو داریم که بسیار آرام ممکنه همه چیز بگذره، من این تصور رو ندارم، چون واقعا خشونت در جامعه بیش از حد از طرف اول رژیم و بعد هم به طور طبیعی مردم این رو گرفتن وجود داره و این فاجعه‌ای هست که به هر حال اگر یک فاصله‌ای واقعا جامعه ایران دچار به اصطلاح عدم یک قدرت کافی باشه برای مهار این مسائل، بسیار بسیار فاجعه بار در اون جامعه خواهد بود و برای اون جامعه تمام میشه. من این دو مسئله رو میخواستم در واقع هر دو چون در یک هفته اتفاق افتاده بود این رو بگم و البته خب بسیاری از دوستان حتما این هر دو رو شنیدن و میدونن و ممکنم هست بهتر از من باز دو مرتبه این مسئله رو یا چیزای دیگه‌ای باشه که در همین رابطه به اصطلاح به ذهنشون رسیده باشه اینا، من توی این رابطه میخواستم این دوتا رو مقایسه کنم و تفاوت دو وضعیت مختلف اجتماعی رو و قوانینی که در دو جامعه هست و حقوقی که برای فرد در دو جامعه متفاوت به اصطلاح هر دو در یک شرایط قرن 21 دارن زندگی میکنن چقدر متفاوت هست. تنها چیزی که در جامعه ما تا به امروز، یعنی لااقل از اون زمانی که قوانین مدنی که میشه گفت شروعش از انقلاب مشروطیت بود تا به امروز، تنها چیزی که اهمیت نداشته حقوق فردی بوده و متاسفانه حتی تا الان هم تأکید بر حقوق فردی، حالا شاید در دوره‌های اخیر بسیار بسیار بیشتر هست چون انسان‌ها بیشتر دارن فکر می‌کنم برای دموکراسی و دموکراسی بدون حقوق فردی و در نظر گرفتن فردیت امکان نداره و اینکه ما چه بعد از مشروطیت و بعدم که در سال 57 وضعیت به این شکل در آمد و این سیر تسلسل استبداد از اون جامعه رخت برنبست، یکی از دلایل مهم و اساسیش به نظر من این بود که هیچ کس به حقوق فردی توجه نمی کرد و عمدتاً و میشه گفت اون جنبه کاملا غالب این بود که مسائل اجتماعی رو میدیدن، یعنی وقتی عدالت اجتماعی هم حتی عنوان میشد فرد فدای جامعه میشد و همینجا بود پاشنه آشیلی که استبداد به هر حال به هر شکلش و به هر نوعش مرتبا باز تولید میشد و فردیت و فرد هیچ اهمیتی توی این پروسه و جریان نداشت. خب من همینجا این صحبتم رو کوتاه میکنم، چون یه مقدارم به هر حال وضعیت گلوم میزون نیست. دلیر جان، پس من میکروفون رو برای شما رها میکنم. مرسی، ببخشید دلیر عزیز. من سلام میکنم به دوستان عزیز و یک بار دیگه برنامه امشب اتاق پارتکی فرهنگ گفتگو در ارتباط با آینده جمهوری اسلامی است. با توجه به تحریم ها، فشارهای سیاسی اقتصادی که در واقع جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی را انداخته، امروزها طبق گزارشاتی که میرسه روز به روز عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگتر کرده، به اضافه اختلافات درونی در ایران، این سال پیش میاد که براستی آینده جمهوری اسلامی چیست و چرا هم اکنون در واقع هیچ حرکتی رو ما شاهد نیستیم. نه جنبش سبزی حرکت معینی رو داره مثل سالهای گذشته و نه اونهایی که جنبش سبز رو رد میکنند و جنبش سرنگونی طلب رو مثل مثلا آنچه در سوریه میگذره رو در واقع تبلیغ میکنند. هر دو این جریانات فقط در حرف و شعاره. به راستی علت رو در چه میبینیم؟ من دست دلیل رو اول بالا میدیدم و صمد دژبان و بابک خرمدین. حالا دلیل میتونه، شما میخواین اول صحبت بکنید یا اینکه آره میدم به خود آقای دلیل، من فعلا گوش میکنم. خوش آمدید. من خواستم صحبت کنم ولی صحبتم میندازم بعد از صمد و بابک عزیز، نظرات این دوستانم ببینم، و چون در مورد موضوع کیانوش عزیز صحبت کرد و جهانگیرم به اون دو مطلبی که به نظرش این دو هفته، این هفته مهم بود اشاره کرد و اینها صحبت کرد راجبش، ولی از صحبتهای صمد و بابک هم یه چیزای دستگیرم بشد و اینها مطالبی یادداشت کردم در مورد با رژیم، اختلافاتی که از اول پیش آمده بینشون، از همون آقای بنی صدر و بعد، و به حساب این تقلاها و دست بالا گرفتنها و جنگهایی که دارن با هم دیگه میکنن بین چه جناهایی است، و اینا رو به موقعش خدمتون عرض خواهم کرد. فقط خواستم سلامی بدم و خوش آمد و خواهش کنم که در بحث شرکت کنن. و علاوه بر این مطالب، مطالب دیگری هم داریم که در رابطه با بحث انتخاب کردم مقالاتی که دوستان عزیز در نشریات مختلف نوشتن که امشب با هم هستیم و بهش میپردازیم. مرسی. سمر عزیز. من دوستان عزیز، امیدوارم که مثل همیشه سرحال و با شور و شوق به اتاق فرهنگ گفتگو گوش میکنین. و من که مدت‌هایی هست که متاسفانه نتونستم از حضور دوستان استفاده کنم. در هر صورت با تشکر از کیانوش و جهانگیر و دلیر و همه دوستان عزیز که این اتاق راه میندازند و زحمت میکشند، آقای شکری گرامی، عزم به حضورتون. من در رابطه با موضوع اتاق باید بگم که واقعیت اینه که در کشورهای دموکراتیک، اونجایی که بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بالا میاد، رهبران جامعه، احزاب هدایت کننده جامعه سعی می کنند قدرت رو تقسیم کنند، سعی می کنند تا حدودی اپوزیسیون رو دخالت دهند در حکومت، می کنند نمایندگان به اصطلاح نیروهای اجتماعی مختلف رو شرکت دهند در حل بحران جامعه. ولی در کشورهای دیکتاتوری و توتالیتری مثل ایران معمولا اینجوری هست که تا آخر نفس سعی میکنن که بیشتر با سرکوب پیش برن، اپوزیسیون حتی قانونی هم که هست اونو هم خفه بکنند. ما شاهدش بودیم در زمان شاه، وقتی که حزب ایران نوین و حزب مردم ایران با تو مجلس شورای ملی شرکت داشتند و اعتراضات درگیری‌ها تا حدودی چیز می‌شد، تا دیدیم که سال 54 تا به اصطلاح یک کمی بحران ها داشت چیز می‌شد، رو می‌اومد به سرعت رژیم شاه و در سرش محمد رضا شاه پهلوی سعی کرد که بحران رو حل بکنه به این شکل که همچنان که قبلا گفتم یه حزب رستاخیزی درست کنه و همه رو بزنه کنار و حزب فقط حزب رستاخیز باشه. با توجه به این مسئله میبینیم که این راه حل بحران جامعه و در برون رفت از بحران و اینها نمیشه. در نتیجه رفته رفته دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، میره تا اونجا میره که رژیم حاکمان با خودشون اون کشتی که حتی نزدیکان خودشون هم هست اونها رو هم زیر آب میکشه. شاهدش بودیم که وقتی که زمان گذشت با بختیار چیکار کردم و بختیار اومد سر کار، اونم نتونست نجاتشون بده. در هر صورت دقیقا رژیم جمهوری اسلامی رو هم یه بیشتر از اون زاویه من میبینم که این رژیم راه حل مسئله رو در سمت دموکراتیک گرفتن نمیداند هیچ، بلکه همواره در اون سمتی پیش میره که دیکتاتورهای رژیمهای دیکتاتوری پیش رفتند. من اونچه که الان در جمهوری اسلامی تضاد ما بین گروه خامنه‌ای و احمدی نژاد هست، اینها رو بیشتر تضاد واقعی میدونم، ولی هر دو تاشون هم به نفع رژیم ولایت فقیهه، هر دو تاشون هم در اون سمت پیش میرن، منتها یکی هوشیارتر از او به اصطلاح دیکتاتور هست، خامنه‌ای هست، درک میکنن که الان به اصطلاح مردم از رژیم ملایان مؤممین بریدن و سعی میکنن که خودشونو از اون حداقل نمایشی هم که شده برای مردم این چنینی بفروشن که اینها هم منتقد خامنه‌ای هستند. حداقل میخوان اون نیروی جامعه رو در دست داشته باشن. و اون چه که برمیگرده به اپوزیسیون جامعه ما، اون چه که واقعیت اینه که احمدی نژاد، طیف احمدی نژاد تونسته به اصطلاح گشت پایین جامعه رو تا حدودی از خودش راضی نگه داره. جهانگیر عزیز به خوبی حتما میدونن که با توجه ها نمیدونم دادن 1000 متر زمین به دهاتی ها، اینها مسائلی هستن که تونسته گشت پایین جامعه رو در دست بگیره. احمدی نژاد، تاه دودی، و اینکه مثلا در رابطه با یارانه ها قشر متوسط جامعه دارای یه بچه دو بچه هست، ولی در دهات به اصطلاح ایران، دهات زحمتکشان دهات بیشتر سه تا چهار تا پنج تا بچه دارن، در نتیجه به حداقل اون یارانه‌ای که میدن یه چیزی به دستشون میرسه، یا مثلا همون 1000 متر مربع زمین دادن اون برای اونها یه چیزی هست که میدن. از اون طرف قشر متوسط جامعه، هرگاه جنبش سبز و پایش رو در قشر متوسط جامعه، متوسط به بالای جامعه در نظر بگیریم، اون نیرو هم معمولا اعتراضاتش در جهت به اصطلاح نه در رابطه با صرفن و صرفن مسائل به اصطلاح اقتصادی و اینها، بلکه بیشتر در رابطه با دموکراسی خواهی، آزادی خواهی در این سمت هست، و اوسط جامعه هم هوشیارانه عمل میکنه، نمیخواد به راحتی به اصطلاح جوانان خودش رو در مقابل توپ و تانک و زیر ششنزه ببره، و به این قشر متوسط جامعه بیشتر سیاسی برخورد کردن، بیشتر به اصطلاح چجوری بگن ضربه رو به اصطلاح منتظر زدن ضربه محکم به رژیم شدن و به اصطلاح خسارت کم دادن، از این زاویه نگاه میکنه. متاسفانه در همین قشر متوسط یه نیرویی هم که میشه گفت دنبال بیشتر انتخاب بد و بدتره، در میان بد و بدتر انتخاب میکنه، و این میتونه واقعا ضربه زیادی به حرکت دموکراسی خواهی مردم بزنه. تا درسته اینکه آیا الان در میان نیروهای حاکم هم اگه در نظر بگیریم، آره رحم مشایی میاد از ایرانیت صحبت میکنه، هرچند که پایه نداره، هرچند که نمیدونم به اصطلاح ملیت رو مطرح میکنه و تناقضی داره با هم دیگه، اصلا این فقط ساده انگاران هستن که به این به اصطلاح دل میبندن، به این به اصطلاح چیز میدن. ولی با تمام اینها من با تعدادی از همین قشر متوسط جامعه که میشنوم از این ور از اون ور، میبینم که چرا این طیف هم تا حدودی میگن خوبه، مشایی هم در رابطه با ملی، مسئله ملی، ایرانیت داره صحبت میکنه، او یعنی میتونن تا حدودی مانور بدن، ولی این مانورشون نمیتونه چیز باشه. به نظر من این در مجموعه فقط چیزی که میمونه، با توجه به این که رهبران اپوزیسیون اونچنان به اصطلاح سازماندهی اونچنانی ندارند و امکان این سازماندهی رو به این رهبران اپوزیسیون هم نمیدن، در نتیجه میمونه تا روند و طولانی تر میکنه این، ولی در هر صورت همچنان که گفتم دیر و زود داره، سخت و سوز داره. این مسائل منطقه‌ای هم حتما در رابطه با در مورد جمهوری اسلامی حتما و حتما تأثیرات جدی داره، علل خصوص سوریه حتما تأثیرات خیلی مهلکی رو بر رژیم جمهوری اسلامی امیدوارم که داشته باشه. من تا این حد گوشی رو رها میکنم، تشکر میکنم از اینکه به حرفم گوش دادید. خب مرسی صمد عزیز، با تشکر از شما و درود به دوستان تازه وارد به اتاق. بابک عزیز شما هستید. و امیدوارم که زحمتی که میکشید به سلام ما باشندگان در تالارتون از حضور یاوران و دوستان گرامی که فرهیخته هستن در مورد مسائل ایران نظر میدن و مسائلی رو طرح میکنن به اصطلاح استفاده کنیم تا در روند مبارزاتی و اطلاع رسانی که مهم هست. حرفای دوست عزیزمون جناب سمر رو شنیدیم و در همین رابطه جناب کیانوش سوال کردن که چرا مبارزات جنبش سبز در روند در حال حاضر بلا اثر شده و خاموش شده و یا آتش زیر خاکستر است. در صورت اگر به روند مبارزاتی جنبش دانشجویی از دهه های گذشته در زمانی که دانشجویان دانشگاه های تهران روز دانشجو رو جشن می گرفتن و با سرکوب مزدورانه لباس شخصی ها نیروهای امنیتی بسیجی و گماشتگان ولایت وقاحت روبرو شدن، از اون موقع جنبش دانشجویی شکل گرفت و خط مبارزاتی درون رو مشخص کرد تا به اونجایی که ما بعد از سالهای مبارزاتی که مکررن این روز دانشجو روز مهمی بود و تعداد زیادی از همین جوانان و دانشجویان ما در این زندانها گرفته شدن و شکنجه شدن و اعدام شدن، میرسیم به زمانی که در تابستان گذشته در سال 88 مبارزات جنبش سبز شکل گرفت که اینها دست پرورده خود نظام ولایت وقاحت در زمان صدارت آقای فریبا خاتمی بود که اونها با هم جمع شدن و می دیدن که جنبش مبارزاتی حق طلبانان ملت ایران به عنوان یک جنبشی بیرون خواهد آمد خودجوش و تشکل یافته. اونها خواستن این رو سرکوب کنن و جنبشی رو پرورش دادن به نام جنبش سبز که هم سیدی بود و هم سبز و روابطی با جنبش سبز خارجی هم داشت. و این صورت هستش که در تابستان گذشته دیدیم که از انقلاب تا آزادی به گفته شهردار تهران آقای قالیباف این جنبش آنچنان جانانه به خیابان ها اومدن که از انقلاب تا آزادی حدود 17 کیلومتر جمعیت موج میزد و آنچنان نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و نیروهای سپاه و ناجا رو به وحشت انداخته بود که آقای علی خامنه ای رو که باور نمی کرد روی تهران پرواز دادن و او به آن سخنرانی معروف رو که من یک مفعولی بیش نیستم و خیلی من به اصطلاح ناقص الخلقه هستم و به داد من برسید داد سخنرانی داد که به خاطر همه مسئله شقه در نظام افتاد و آنچنین نیروهای امنیتی به وحشت افتادند که تعداد زیادی از سران سپاه و نیروهای امنیتی به خارج از کشور فرار کردند و در اون روزهای زیبا بود که نداها و سراب عربی ها و ترانه ها و آقای حاج آقای یغمایی رو که پسر یک پاسدار سپاهی هم بود به اصطلاح سران سپاه در کریزک تجاوز کردند و کشتند و تعداد زیادی از این عزیزان رو در گورستان‌های نام و نشان در زندان در بیت زهرا به گور سپردند و این نظام آنچنان به درون شکاف افتاد که به امروزه اون تضادها رو به خوبی می‌بینید. دیدید که در این میتینگ هم که آقای رهبر با آقای اتمی نژاد و گروه دار و دسته خط امامی گذاشتن، آقای هاشمی رفسنجانی رو عذرش رو خواستن. این به نظر من این تضادها و این به اصطلاح دعوای حیدر نعمتی که بین نظام و دار و دسته چماقداران و خط امامی و آقای علی خامنه‌ای و احمدی نژاد هست، اینها فقط برای تظاهر کردن و به اصطلاح نشان دادن این که ما با هم آنچه که تضاد رو داریم ولی با هم پوست و گوشت و استخون خودمون هم رو به کنار نمیندازیم و با هم دیگه هستیم و علیه صهیونیست و آمریکای جهانخوار یک تنه میجنگیم. ولی آنها این رو فراموش کردن که از جنبش دانشجویی که از سالهای قبل شروع شد و تا به امروز تا جنبش سبز، که من هم طرفدار جنبش سبزی هستم که جنبش سبز برانداز باشه، تغییر و به اصطلاح تداوم مبارزاتی مردم که از تشکل‌های مذهبی بود به شعارهای سکولار و به اصطلاح از الله اکبر و نمیدونم این چیزها رسید به نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، نه مجتبی بمیری ولایت رو نبینی و این داستان ها که تداوم و تغییر در شعارهای انقلابی که از شعاری که رأیم کو به این شعارهای انقلابی رسید و به این صورت تداوم و تغییر و تکامل شعارهای مردمی رو در شعار جوانان و مبارزین سبز که در درون اون به گفته خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آقای مصلحی گفتن اینها این جوانها که تعداد آنها بیش کم و بیش نبود، تعدادی که 40% آنها جوان بودند و از طبقات بالای جامعه یعنی بالای شهر بودند و حتی در طبقات پایینی نبودند، یک تعداد جوانهای خس و خاشاک و اراذل و اوباشی بودند که به خیابانها آمدند و شروع کردند به تخریب منازل مردم و بانکها و این چیزها و شهر رو به آتش کشیدند و شهر آشوب کردند. ولی آنها فراموش کردند که این جنبش دانشجویی از تداوم مبارزات جنبش خلق‌های ایران و جوانانی که جانشون به لبشون رسیده بیعت میگیره. در هر صورت این جنبش جنبشی هستش که نخوابیده. ما در حال حاضر جنبش‌های دیگری رو در پیش رو داریم که از جنبش کارگری، از جنبش اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت واحد و اعتصابات شرکت‌های دیگه مثل قند و شکر هفت‌تپه و اعتصابات کارگران نساجی ها و تولیدی های دیگر نشأت گرفته و به این صورت این به نظر من یک آتش زیر خاکستر است. حالا که میبینیم که بالاخره یک جنبش دیگری رو دارن تداوم میبینن و جنبشی هست به نام جنبش عقاب ایران برای اول مهر، سران جمهوری اسلامی به تکاپو افتادن و این جنبش رو هم به سخره گرفتن، او رو به جنبش آقای خخا به اصطلاح تشبیه میکنن. به نظر من در صورتی که ما بفهمیم چرا در جنبش آزادی خواهی ملت ایران که به گفته خود سران رژیم از 2 تا 3 میلیون در خیابان آمدن، تداوم آنها و تشکل و به اصطلاح اتصال آنها به جنبش های ملیت‌های دیگه چه خللی رو در این جنبش، چرا کردستان شرکت نکرد، چرا آذربایجان شرکت نکرد، چرا بلوچستان، چرا شرکت نکرد، ما این عللی هستش که باید بررسی بکنیم و بدانیم که اگر فرمول مردم مبارز ملی آزادی خواه در لیبی فرمولی که شرکت انجام دادن و اول رفتن شهرهای نفتی رو گرفتن، در برگه حتی نفت برگه لیبی رو هم صادر کردن به کشور امارات، از اونجا شروع بکنیم و شهرهای نفتی رو آزاد بکنن، ملت ایران جنبش رو از درون تهران خارج کنن، چون در درون تهران نیروهای امنیتی زیادی هست و این جنبش آزادی خواهی رو سرکوب میکنه و این علت‌ها رو مبارزه که چرا این ملیت‌های دیگه از جنبش سبز حمایت نکردن و چرا آنها رو به این جنبش رو به خیابان‌ها آوردن و به خانه آرام آرام بردن. در صورت این سوال‌های خیلی بزرگی هست که احتیاج به بحث و مجادله داره و امیدوارم که دوستان به این مسائل بپردازند که این مسائل مهمی هست و ما باید از این جنبش درس بگیریم که جنبش اجتماعی ملت ایران فقط با رأیم کو نبوده و این خیلی معنی داره و جنبشی هستش که به نظر من یک جنبش زیر خاکستر است که علل به صلاح چیز بیرون خواهد آمد، بیرون خواهد زد و دامن حکومت جنایتکار اسلامی رو خواهد گرفت. در صورت وقتم تموم شد، من به حرفای دوست عزیز امیدوارم این سوالهایی که کردم دوستان بپردازید به این مسائل و مسائل جنبش آزادی خواهی ایران با مسائل جوانان و جنبش سبز گره خورده و این گره ها رو به دست شما عزیزان، به دست فریختگان و صاحب نظران است که این رو باز کنیم تا بتونیم درسی کنیم که چه بکنیم که این حکومت جنایتکار رو با تمام ترفندهای سرکوبکرانشون به زیر بکشیم. به امید آزادی. مرسی عزیزان، وقتم تموم شد. ما خدمت ادمین تالار جناب دلیر عزیز. مرسی. از آقای بابک خرمدین من سلام میکنم، همچنین به شنوندگان این برنامه که جدا از اتاق فرهنگ گفتگو به طور زنده از سایت ایران گلوبال و سایت رادیو البرز و همچنین از طریق آیفون ها قابل دریافت هست. و موضوع امروز به طور مشخص در رابطه با اینکه علی رغم تحریم ها و اختلافات درونی و گستردگی اپوزیسیون ایران، آینده جمهوری اسلامی چه خواهد شد. قبل از اینکه آقای پاشا سخنانش رو شروع بکنه، من دو نکته رو جهت اطلاع بگم. آقای تقوایی که الان با آیدی ای تقوایی در اتاق هستن مطرح کردن که آیدی قبلیشون هک شده و غیر قابل استفاده است، بنابراین آقای تقوایی رو با همین آیدی که در اتاق هست ای تقوایی عدش بکنید و خارج از ایشون، خارج از این آیدی، آیدی قدیمیشون قابل استفاده نیست. حالا چه خواهد شد نمیدونم. یه موضوع دیگه بود که امروز یکی از دوستانم برای من ایمیل زد که اسم من در واقع در لیست 8000 نفره‌ای که آقای امیر فخرآور در لیست کنفدراسیون دانشجویان ایرانی قرار داده، بعد مراجعه کردم دیدم که این موضوع درسته و من چنین چیزی رو امضا نکردم و با چند نفر دیگه هم که تماس گرفتم دیدم این آقای فخرآور نمیدونم به چه دلیلی همینجوری هر کسی رو که در فیسبوک بود اسامیشون رو جمع کرد تحت عنوان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، که ما هیچ کدومون دانشجویان ایرانی نیستیم و عضو کنفدراسیون هم نیستیم. حالا قصد سوء استفاده داشته از این مسئله، و بعدش هم متوجه شدیم که یه کنفرانسی رو هم در امریکا گذاشته و عده‌ای رو دعوت کرده و صدای امریکا هم به عنوان این که کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در واقع که لیست 8000 نفر هم داره، والا نمیدونم، فکر کنم هر چقدر لیست طولانی تر باشه دلارای بیشتری دریافت میکنن، یا اینکه عده دیگه رو چیز میکنن. از این کنفرانس ها مرتب میشه و با معلوم نیست که اینها به هر صورت، حالا هر کسی میتونه کنفرانس بذاره ولی دیگه حق نداره اسامی دیگران رو استفاده کنه. بله، همین دو نکته بود. آقای پاشای، ما اسم پاشا رو گذاشتیم پادشاه سوئد، این آقای پاشا که دوستان قدیمی اتاق فرهنگ گفتگو هست، سال هاست که در سوئد زندگی میکنه، از 17 سالگی در سوئد بوده، الان سنش رو نمیگم ولی سال هاست بیش از 40 سال، ولی هنوز خودش رو ایرانی میدونه و به مسائل ایران علاقمند. این شما و این پاشای سویدن. خوش از ادب میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و سلامت باشن هر کجای دنیا که هستن. از شما در نکنه آقای دلیر و همینطور آقای جهانگیر که خدمت میکنید و این اتاق رو باز میکنید درباره فرهنگ گفتگوی ایرانیان. ما هم استفاده میکنیم هم از زبان فارسیش هم از کلمات خوب و آموزنده بعضی از دوستان. و خدمت شما عرض بکنم بحثایی که در این رومهای پالتاکی میشه، در این شطرومها میشه، همش که دیدیم درباره سرمایه‌داری و پادشاهی و کاپیتالیسم و عناوین مختلف بحثای مختلفی میشه و زدن کمونیست و چپ شده مرحله نهایی سیاسی بچه های اپوزیسیون خارج کشور، ولی هدف اصلیشون در اصل اینه که سرنگونی رژیم دیکتاتوری و فاشیستی اسلامی رو به عناوین مختلفی دلشون میخواد از بین ببرن، حالا با مدیا، تلویزیون‌های مختلف و رسانه‌های مختلف و سایت‌های مختلف که دیده میشه که اعلامیه میدن، ولی هدف اصلی اینه که همشون باید دور هم جمع بشن، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی و دور بودن از هم دیگه. دور هم جمع شدن در این کشورهای خارجی مخارج زیادی میبره، بس از کارشون دست بکشن و چند روزی و در خارج هم زندگی کردن مزایایی داره که باید پرداخت بشه ماهانه. روی اصلی اینه که یه مقدار مشکلات هستش. در زمان قدیم حزب‌ها خودشون از هزینه جیبی خودشون میذاشتن و میتونستن این مزایای حزبی و دور هم جمع شدن رو پرداخت بکنن. الان هزینه ها خیلی رفته بالا و اون مقدار امکانات وجود نداره. جمهوری اسلامی هم از این مسئله سوء استفاده کرده برای منافع خودش و منافع کشورهای اروپایی در حکومتش ادامه داره، ادامه یافته و میتونه همینطور زنده بمونه تا زمانی که منافع این کشورهای اروپایی وجود داره. مسئله سرمایه‌داری و انحرافی که در این کشورهای اسلامی وجود داره و این مسئله بحران اقتصادی که در دنیا اتفاق افتاده یک مسئله هستش که دامنگیر تمام کشورهای دنیا میشه، نه تنها کشورهای اروپایی بلکه همین کشورهایی که با به نحوی میخوان گروه هدایت کننده شون دارای قدرت سرمایه کلانی بشه که بتونه از اینا جلو بزنه. و در این مسئله کسانی که فقط طرفدار خودشون هستن رو مزایاشون رو پرداخت میکنه و کسانی که مخالف خودش هست و از بین میبره به هر نوعی که شده، در تمام کشورهایی که این وسیله اداره میشن این سیستم به پیش میره. جمهوری اسلامی کسانی که مخالفش هستن و کسانی که دیگر اندیش هستن رو نابودشون میکنه یا بناوین مختلفی از کشور میکنه و اینم شده یک سوژه‌ای برای مردم ایران که اگر میخواستی میامدی در داخل و میتونستی کاری بکنی میامدی در داخل کاری انجام میدادی، ولی متاسفانه برای بعضی ها این امکانات وجود نداره که در داخل این کارها رو انجام بدن، چون بلافاصله میگیرنشون و یا زبونشون میدوزن یا میدوزنشون زندان یا شکنجهشون میکنن یا میکششنشون. این عناوین وجود داره و همین نوع صحبت ها رو کسانی که هموطن هم هستن با همدیگه میکنن و تو سر همدیگه میزنن. یک گروهی درست میشه به نام گروه سبز که بزنه تو سر گروه های دیگه که وجود دارن در خارج از کشور و با اونا بدون همکاری خود یکتا میره جلو و بعدش هم بلافاصله به عناوین مختلفی پشتشو میکنه به کسانی که حمایتش کردن. مسئله سبز مسئله هستش که به نظر من مردم ایران رو فریب داده و یک تافته جدا بافته از همین حکومت نیست، یک واقعیتی هستش که خودشونم موافق همین حکومت هستن و دلشون میخواد با اصلاحات مزایا و منافع خودشون رو حفظ بکنن. تمام مسائل و بحثایی که در سیاست ایران هست هم فقط مزایا و منافع سرمایه داریه، کی این سرمایه رو داره، کی اینقدر پول دزدیده، کی اینقدر به جیبش زده، کدوم یکی کمتر زده و حق این باز داده بشه و یک دم توی ایران بدبخت و بیچاره موندن و دوره دنبال یارانه هستن. مردم رو یه جوری همینطور سرشون رو کلا گذاشتن و دنبال یارانه از دیکتاتور و فاشیست. یارانه به کسانی میدن که فقط طرفدار خودشون باشن، اونایی که طرفدار شما نیستن، طرفدار این حکومت نیستن، بهشون یارانه چرا بدن؟ آخه اینا یک واقعیتی هستش که در تمام سیستم‌های دیکتاتوری و فاشیستی وجود داره. جمهوری اسلامی به هیچ حکومتی یا حزبی یا هیچ ایده‌ای که جز خودش فکر بکنه کمکی مالی یا کمک اجتماعی نخواهد کرد و اینم دیده شده در خود مطالبی که در نوشته‌های دینی خودشون هست، خودشون بیان کردن و گفتن. حالا هی ما میتونیم سر خودمون کلا بذاریم بگیم نه اینا خوبن، با اصلاحات چقدر جالبه، هم کشور میمونه هم بدون جنگ از بین میرن اینا و خیلی انسانها جانشون رو به دست از دست نمیدن و میتونن یک حکومت مصالحت آمیزی داشته باشن. ولی این کشورهایی که در اروپا هستن با دیکتاتوری و فاشیستی جنگیدن و خیلی هم خون دادن تا رسیدن به یک قدم دموکراسی و آزادی و الان هم که دنیای سرمایه‌داری داره میخورشون و عناوین مختلف، همه انسانهایی که در اروپا یا کشورهای دیگه زندگی میکنن یا مدیون مالی هستن یا از این مزایای ثروت اصلا هم فقط چطوری بگم حالت نمایشی براشون داره، نگاه میکنن با قسطی همه چی رو خریدن و نشستن یه کاری دارن میکنن که قسطاشون رو چطوری بدن، سرمایه داری های بدهکار. این شده مسئله جدید جامعه سرمایه داری و جامعه امروزی بشری که چطوری خودشو بتونه از این لجن در بیاره. ولی متاسفانه بحثا همش میره به جاهای دیگه و از هدف خودش خارج میشه. آقای جهانگیر صحبتی کردید برای من برای اولین بار بود که گوش کردم راجع به آلمان و اینا، چون من خیلی این ونور میرفتم راجع به آلمان نشینده بودم. بسیار جالب بود مسئله که شما بیان کردید و قانون و حق و حقوق انسانها رو چطوری کف دستشون میذارن رو فرقی نمیکنه هر قدرتی شما داشته باشید در خود سیستم، به هر حال یک حق و حقوقی هم شما داری که ازش نباید از اون مرزا بگذری. موقعی که بگذری از اون مرزا مجازات هم به شما تعلق خواهد گرفت. اینا مسائلی هستش که در یه مقدار دموکراتی حل میشه برای بعضیا و برای نشون دادن بعضی از مسائل اجتماعی. ولی خب همون مسئله هم که در انگلیس اتفاق افتاده اگر نگاه کنید آقای جهانگیر، این مسئله بسیار بسیار خطرناکیه که فردا میخوان 16,000 پلیس رو بفرستن توی خیابونها و این آدمهایی که هرج و مرج اسمشو گذاشتن، ولی مردم میگن که ما جواب میخواییم چرا پلیس انگلیس لندن، بله دقیقاً آقای دلیر، خاموش نشسته و جواب ما رو نمیده و چرا این آدمی رو کشته. اینا مسائلی هستیش که در این کشورهای اتفاق میفته شب و روز. ولی این مسئله اصلی هستیش که این مسائلی که در این کشورها اتفاق میفته با اون مسئله‌ای که در اون کشورها اتفاق میفته، هر چند که شبیه هم هستند، به هر حال با هم خیلی فرق دارن. اینها از دموکراتی به اینجا رسیدن، ما هنوز به چی میگم به دیکتاتوری زمین نزدیم میخواییم به اینطور مسائل برسیم، فکر میکنم خیلی مشکل تره که بتونیم راجع به این مسئله بکنیم با هم دیگه. برحال من بیش از این صحبت نمی کنم، امیدوارم که اون چیزی که دست صحبت های من بود رو گرفته باشید دوستان عزیز. مسئله سرمایه داری، همه سرمایه میخوان، همه هم باید سرمایه دار بشن، کی بدش میاد که سرمایه دار نباشه؟ ولی این مزایایی که انسان ها امروز دارن میدن واقعا ناهنجاره و خیلی مردم ها شکایت میکنن، ما هر کی رو میبینیم داره شکایت میکنه. برحال این دید من بود درباره تحریم‌های اقتصادی که ایران نه جمهوری اسلامی شده، ولی متاسفانه این تحریم‌ها هنوز به حد اصلیش نرسیده چون اکسپورت از ایران به اینجا هنوز وجود داره. بفرمایید آقای دلیر. مرسی پاشای عزیز، با تشکر از شما. من نمیدونم کیانوش الان رفته یا هستش، اسمش که هست اینجا ولی نمیدونم هست یا نه. هستی؟ خب من اول درود بفرستم به دوستان عزیز، به دوستان تازه وارد. کیانوشان اگر فکر میکنی آدم اسم یه لیست جمع کنه پول میدن، خب تو هم این کار کن، منم امضا میکنم دیگه. آخه دلارها اگه به این شکل دست میاد خلاصه مشغول بشین. به هر حال خب مرسی. اتفاقا این مسئله انگلیس هم بد نیست، دوستان اگر نظری یا دیدگاهی در موردش دارن، چون حالا به خصوص این جنبه خشونت، من اون کاری که اون پلیس کرد اون یک طرف مسئله هست، ولی این که عده‌ای هم در یک جامعه ای که سالها واقعا دموکراسی هست میریزن و خونه ها را آتیش میزنن و یا ماشین ها را آتیش میزنن، ببینید اعتراض حق همه انسان ها هست و اصولا جامعه ای که درش اعتراض نباشه و درش نارضایتی نباشه پیشرفت نخواهد کرد. اگر یک روزی در یک جامعه‌ای به فرض، این فرضی هست، به فرض 50% اون جامعه بگه این همون مدینه فاضله‌ای هست، یعنی این همون جامعه‌ای بوده که من آرزوش رو داشتم، از همون لحظه پسرفت و مرگ اون جامعه شروع خواهد شد. و در حالی که اگر باز هم فرضی کسی که در سال 1911 مثلا زندگی می کرده و الان سر از قبل در بیاره، در هر کدوم از این کشورهای اروپایی فرقی نمی کنه، از آلمان، سوئد، فرانسه، انگلستان، و زندگی یه امروز اصلا یک دفعه سکته میکنه، یعنی میگه مگه ممکنه آدم ها هم اینطوری دارن زندگی میکنن با اینکه 100 سال بیشتر نگذشته. ولی علت اساسیش هم این پیشرفت ها همین در واقع ناراضی بودن بسیاری از آدم ها هست که باعث میشه تلاش بکنن برای به دست آوردن چیزهای بهتر، چون در واقع این نارضایتی هست، حتما نارضایتی به این معنا نیست که به دنبالش خشونت باشه. شما وقتی که یک کاری رو میخواید انجام بدید، میبینید بخشش یک جایی گیر هست، تلاش میکنید که اون نقطه کور رو یا اون نقطه مجهول رو پیدا بکنه آدم، و همین ها هست که باعث خلاقیت میشه. در نتیجه پس نارضایتی و اعتصابات، به خصوص اعتصابات، بیان و گویای زنده بودن به اصطلاح یک جامعه هست. یعنی اگر آمار اعتصابات رو شما در کشورهای پیشرفته جهان، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، البته ژاپنی ها باز یه مقدار کمتر، ایتالیا، اینها بگیرید و به ازای هر ساعت واقعا میلیارد به اقتصاد این جوامع صدمه میزنه، ولی وقتی ببینید، ببینید بیشترین روزهای اعتصاب رو در جهان دارن، با اینکه مرفه ترین افراد کشورهای دنیا هستن. یعنی ماهایی که در این محدوده اروپا و امریکا داریم زندگی میکنیم، از این 7 میلیارد انسان جهانی ما جزو اون 600-700 میلیون خوشبخت هاش هستیم، ولی باز این اعتصابات هست. علتش هم این میبایست باشه، اگر این نباشه و جامعه به اونجا برسه که بگه من انقدر در رفاه هستم که دیگه دلیلی برای اعتراض نمیبینم، از همونجا پس رفت و سیر سقوط شروع خواهد شد، که البته این فرضیه، چون حداقل اونچه کتاب امروز بوده و شناختی که از روانشناسی اجتماعی انسان ها هست این هست که همیشه انسان ها تلاش میکنن برای بهتر از اونی که الان دارن زندگی میکنن، و خود همین این یعنی پیشرفت، و خود همین این میتونه توش نارضایتی باشه. اما اونچه که در لندن، منظور لندن که نه، الان تمام شهرهای انگلیس رو داره میگیره، الان تعدادی از شهرها این با آتش کشیده شدن و خشونت، این میبایست واقعا روی این مسئله هم صحبت کرد. به همین دلیل بود من در اون بخش اولیه حرفام این مسئله رو گفتم که جامعه ایران خشونت یکی از چیزهای بسیار خطرناکی است که در درونش هست. شما نگاه بکنید جامعه مثل انگلیس، البته خب معلومه که این بهانه است به دلیل کشته شدن یک نفر، چون شرایط اقتصادی انگلیس بدتر از میشه گفت تمام کشورهای بزرگ اروپایی، بسیار بدتر از آلمان و فرانسه، و دولت مجبور شده میلیاردها پوند از بودجه امسالش بزنه، و به هر حال این وضعیت انگلیس الان خیلی روی لبه تیغه، ریشه در اونجا هست. اما این مسئله خشونت در واقع که وقتی که فرصتی پیش بیاد، حتی با بودن چندین دهه دموکراسی و شاید بیش از یک قرن واقعا، چون من یک اشاره ای هم به این بکنم، در سال 1942 انگلستان تنها کشور اروپایی بود که درش هنوز دموکراسی وجود داشت. یک طرف زیر چکمه های نازی بود، یک طرف هم زیر چکمه های استالین بود، یعنی فقط به فقط انگلستان باقی مونده بود، کشوری که این قدمت رو در دموکراسی داره و بعد به هر حال جهان به اینجا رسید. این هست که باید این مسئله هم واقعا روش صحبت بشه، اون وقت جامعه ما هم ببینیم چه. خب دلیل جان ببخشید، من دیگه چون تو بودی، آره به هر حال از دوستی با تو این فرصت رو سوء استفاده کردم. خب من مایک رو میذارم در اختیار دلیل عزیز و امیدوارم که دوستان در بحث شرکت بکنن و بیان صحبت بکنن و بحثمون به اصطلاح بهتر بشه. مرسی جهانگیر عزیز، کیانوش عزیز، خیلی ممنون. ممنون از رادیو البرز و مصطفی شکری عزیز. دوستان سلام عرض میکنم، خوش آمدید به اتاق فرهنگ گفتگو. مارتین لوتر کینگ میگه که مرگ درست از لحظه آغاز که در برابر اون چه مهم است سکوت میکنی. دوستان اختلافاتی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم باید بررسی کنیم که به حساب به چه طریقی بوده در این 30 و اندی سال و آیا این اختلافاتی که بود در حقیقت یک نیروی اپوزیشن برای رژیم محسوب میشه یا نه. اگر جواب این سوال ها رو نداشته باشیم امکان به بیراه رفتنمون بسیار زیاد میشه. اون چه که بعضی از عزیزان اون رو جنگ درونی رژیم میخوانن، واقعا بایستی ببینیم که آیا معیارها و شاخصهای یک جنگ رو داره یا نه. اختلافات رو اگر بخوایم به حساب تیتروار در این 32 سال ذکر کنیم که در بین طیف‌های مختلف گرفته، میشه به شاید 4-5 دسته تقسیم بشه. عمده ترینش اول که با عزل و فرار آقای ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهورش شروع شد. البته اگر از مسائلی که حول و حوش سقوط آقای بازرگان اتفاق افتاد بگذاریم و بعد از اون در مرحله دوم فتوای کشتار زندانیان بود در تابستان 67، سالگردش خواهد بود، و با فتوای خمینی و دستور به عواملش برای کشتن زندانیان سیاسی بعد از این که مجبور شد جام زهر رو در شکستش با جنگ در عراق، جام زهری که خورد، مجبور شد انتقامش رو از سر 5000 10000 20000 کسی واقعا رقم دقیقش رو نمیدونه محبوس و اسیر، یعنی کسانی که دستور داشت در حقیقت دستگیر شده بودند و در زندانش بودند، اونها امید امام و امت رو از خودش رنجوند که همونا آقای آیت الله منتظری باشه. مراحل بعدی اختلافاتی که در رژیم عرض میکنم تیترار دوستان میکنن یکی یکی مفصل اگر دوست داشتن به هر کدومش بپردازند، اگر وقتی بود و دور هم بودیم و دوستان علاقه داشتن ادامه بدیم یکی یکی وارد قضایای ریز هر کدومش بشه. بعد هم که مسئله تأسیس 2 خرداد و انتخاباتی شد که به حساب مردم قرار شد یا به آقای خاتمی یا به آقای ناطق نوری رای بدن و مردم از فرصت استفاده کردند و آقای خاتمی رو رئیس جمهور کردند و 2 خرداد آغاز شد و بعد از اون هم کسانی که بعضی از عزیزان و رفقای ما اونها رو اصلاح طلب می نامند اختلافاتی که اونها ایجاد کردند و حساب جریان انحرافی الان از طرف رژیم خوانده می شوند، اینها اختلافاتی است که در درون خود رژیم وجود داشته و در انتخابات دو سال پیش این عزیزان که به قول کیانوش عزیز از این 32 سال نمیدونم اکثریت سالهاش رو اینها اداره میکردن جمهوری اسلامی رو، اعلام کردن که این رژیم یک حکومت نظامیه که امروز تمام عیار بیرون آمده و حکومت نظامیش رو بر سر هم میهنان ما وارد کرده. الان این طیفی که به سبز لقب سبز رو به خودش داد که با مثلث آقای موسوی کروبی خاتمی شناخته میشه، میدونید که در زندان هست و 15 روز روزنامه‌نگار امروز نسبت به سلامت آقای موسوی و کروبی و عیالشان به حساب اظهار نگرانی کردن، خانواده‌شان. و جریان سبز دیگری در خارج از ایران شکل گرفته است که بیشتر صاحب نظران اون رو سبز وال استریت یا سبز هالیوودی مینامن که صاحب این رو بر ضد جریان سبز و میگن اگر این چون ما ایرانی‌ها آلرژی داریم و ایستادگی میکنیم در مقابل، البته به ظاهر در باطن موفق نشدیم متاسفانه، در مقابل هجوم اون که سحبر درست کنند و دستور بدن، این احتمال داره که جریان سبز رو هم خدشدار کند و پراکنده کند. بافت رژیم جمهوری اسلامی عزیزان و سرورانی که در اتاق هستند خیلی بهتر از من میشناسند. در رأس این حکومت ولی فقیه قرار داره و معممین و کسانی که خودشون رو روحانیون خطاب میکنن که فکر و ذکری جز شکم و زیر شکم ندارن ولی اسم روحانیون رو برای خودشون برگزیدن. دسته دیگری که بافت رژیم رو جریانی است که نظامی امنیتی خوانده میشه و بسیجی ها، حزب اللهی ها، سپاه پاسداران هستند و قصابان و غمه‌داران هستند و کسانی که به موقع وارد عمل میشن و به قتل و غارت اقدام میکنن و مردم رو حبس و شکنجه و شلاق میزنن، از معلم اهل ساری بگیر که عضو صنف به معلمین هست باید 74 ضربه شلاق بخورد تا هر کس دیگری کیانوری یا اشخاص دیگر. بعد یک قشر دیگری است که دولت اشخاصی که همون برچسب اصلاح طلب، یعنی اینها با اصل رژیم مخالفتی ندارند، خودشون بارها و بارها اعلام کردن که هدف و قصد اصلیشون حفظ رژیم جمهوری اسلامی است، یعنی همین نکبتی که 32 سال است ایران رو به یک زندان تبدیل کرده و 72 میلیون نفر رو به اسارت کشیده، قصد اصلیشون حفظ این هست و فقط میخوان آرایش و گریم ظاهری این رژیم رو تغییر بده و صحبت از ایرانیت رو اصلاح کردند و که خودشون رو هم به درد سر انداختند. البته میدونید که سپاه پاسداران این روزا میخواد به خیلی چپاولوران و غارتگران دسترنج های مردم زحمتکش ما حساب چنگ بندازه و از موقعیت اقتصادی که الان برخوردار شدن و شنیدید که در واشنگتن پست مقاله بود این یک شنبه که روی بستنیشون خورده های طلا میریزن میخورن و 250 دلار پول یک بستنی میدن، یعنی اختلاف طبقاتی رو به این سطح رسوندن که 2500 دلار پول یک غذا میشه و اشخاصی هستن در تهران که میتونه بر بیان و متاسفانه هممیهنان ما اون پایین بالای از اون بالای برج که نگاهشون میکنن مثل کرم دارن در هم میلولن. البته مقصودم این است که اینقدر ریز و ناچیز برای اینها محسوب میشند نه از نظر من. و این سرمایه‌دارانی که خون مردم رو دارن میمکن و دسترنجشون رو به غارت میبرند به حساب الان دیدید که وزیر نفتی تعیین کردن که از قرارگاه خاتم الانبیاس و رستم هم اسمش هست و قیافه بسیار جنایتکار و جنایت پیشه مثل همون کاری که پیشه گرفته میشه از صورتش خواند و اینها الان ادعای سهم بیشتری رو کردند در پولهای بادآورده و اون بد اقتصادی که در رابطه با تحریم هاست که ایجاد شده میخوان سهم بیشتری داشته باشن در این قاره. اشخاصی که بخوایم مثال بزنیم مثلا بنی سعد، منتظری، حجاریان، احمدی نژاد، موسوی، کروبی، طبرزوی، نبوی، زیدآبادی، سازگارا، گنجی، این کدیور، اینها همه از طیفی بودند که در درون حاکمیت به مخالفت با حاکمیت پرداختند و قصدشون حفظ رژیم بوده است یا نبوده است کار نداریم، ولی اینها همه جان سالم به در بردند. اما اپوزیشن واقعی ایران از سلطانپور بگیرید تا کمانگر، تا احسان فتاحیان، تا مختاری ها، تا عبدالرحمن قاسملو، تا داریوش و پروانه فروهر، اینها حساب که مخالفین واقعی و اپوزیشن هستند با دو شماره اعدام شدند و هیچ ویزایی بده و هیچ بی بی سی با اینها مذاکره ای نکرده. و جنگ درونی که به حساب جنگ خوانده میشه، به نظر بعضی اگه یه جنگ زرگری بیاد شاید بیهوده نباشه. این جنگ جنگ زرگری میزنه، چون رژیمی که به حساب بر نمیتابه، هیچ گونه مخالفت واقعی رو نمیپذیره و بر نمیتابه، اگر کسی رو زنده گذاشته باشه این خودش دلیل میشه که اون طرف مخالف واقعی نیست. یعنی خیلی معیار ساده میتونیم این رو محک بزنیم. و اونهایی که تغییرات اساسی میخوان، که واقعا هم کشور ما نیازمند تغییرات اساسی و بنیاد، اونها حساب کوچکترین بخششی از طرف رژیم برشون وارد نمیشه. البته میدونید این روز آقای احمدی نژاد گزارش میشه که هر روز خودش داره نماز میگذاره و دعا میخونه که هرچه زودتر دوره به اصطلاح ریاست جمهوریش تمام بشه. خب این مطالبی بود که من میخواستم خدمتون در رابطه با این مسئله عرض کنم. بعد بعضی دوستان البته بحث رو بردن سر مسئله انگلیس و اینها و میدونید که مثلا آقای مهمان پرد که سخنگوی به اصطلاح وزارت خارجه این باند تبهکار هست، اعلام کرده است که از پلیس انگلیس خواسته که خیشتنداری کنه نسبت به معترضی. خیلی واقعا شرم‌آوره و مضحکه که رژیمی که فرزندان ما رو، برادران و خواهران ما رو، جوانان ما رو اونطوری باشون در کهریزک ها و گوهردشت ها و اوین داره رفتار میکنه، از پلیس انگلیس که حتی تا اون موقعی که من یادم میاد حتی اسلحه حمله میکنن، به حساب درخواست خیشتنداری بکنن. به هر صورت در خدمتتون هستیم، شب خوبی رو با هم بگذاریم. همونطور که عرض کردم مقالاتی هم در رابطه با موضوع انتخاب کردم که به موقعش با هم دیگه بهش مروری خواهیم کرد. مرسی. مرسی دلیر عزیز، با تشکر از شما و با درود مجدد به دوستان عزیز. دوستان زیادی در اتاق هستن، به هر حال امیدوارم که وقت بگیرن و صحبت بکنن. خب آرا عزیز، منتها آرا جان مواظب باشی یه دفعه باز جوش نیاری و دیگه از دستت رشته صحبت در بره و آره سعی کن خون سرد باشی. خب من میکروفون رو برات رها میکنم. سلام عرض میکنم. واقعیت هم اینه که دوستان از لندن شروع کردن. خب لندن داره میسوزه، الان چند تا ساختمان آتیش زدند و من دارم میبینم و وضعیت خیلی خرابه. برها اون چی که واقعیت امره اینه که این انگلستان عجیب و غریب قانون اساسی که نداره، که دست مگنا داره، ولی تمام قانون اساسی های دنیا از دیگه اون نوشته شده. و من اصلا ناراحت نیستم از اینکه این کار انجام میشه تو لندن. به هر حال این یه داویی که اینا واسه همه ملت های دنیا نوشتن، همیشه همه جا رو با آتش کشیدن. بذارید این داوی رو هم یک بار خود این ملت انگلیس واسه خود این حاکمان انگلیس تجویز بکنن، ببینیم آیا از این دارو خوششون میاد یا نمیاد. به هر حال جای تعصب هم زیاد نیست. در اسپانیا هم این مسئله تقریبا ماه مای شروع شد، ولی خب اینجا صلح‌آمیز بوده شو مردم رفتن نشستن و یه جریانی رو درست کردن که میشه امیدوار بود که به احزاب سیاسی جدید تبدیل بشه و اینها بتونن به اصطلاح قدرت رو بگیرن و ما رو از این وضعیت خلاص بکنن. من جدا در این وضعیت اقتصادی فعلی که ما هستیم هستم، دارم نگاه میکنم. بعد این ناظران اقتصادی رو که میبینم، اینا میگن که بله یه ده قاچاقچی و یه ده چه میدونم آدمایی که اصلا نه جایی دارن نه میشناسه کسی اینها رو، و در این بهشت که میتونن برن پول بزنن پول میذارن، زیادم نباید باشن، مثلا فوقش میدونم 18 هم میلیون نفرن اینا. و فکر میکنم که آخرش هم که بگیرید بیلدبرگ و فلانه بیشاره اینا دنیا رو به این روز انداختن. در همین از 2007 تا به حال 1000 میلیون به گرسنگان جهان اضافه شده. من کاری با مسئله زیاد ندارم چون مسئله من نیست. واسه من مهمه اینه که یک نظری دارم راجع به این مسئله ایران. ببینید دوستان، علت این که ایرانیان خارج از کشور که 5 میلیون هم هستن، ببینید مثلا در آمریکا اگر امروز انتخابات بشه، این 18 میلیون آمریکایی که خارج از آمریکا هستن یا در خارج انگلیس هستن، میرن به سفارتخونه هاشون مثل بچه آدم یه رأی میدن، و این کارم در حقیقت هر سال 4 سال یک بار میکنن. اونایی که در خود این کشورها هستن همینطور هر 4 سال یک بار میکنن واسه یه انتخاب. در حقیقت احزابی که وارد مجلس میشن، احزاب اکثریت، و به هر حال مسئله به این ترتیبی که در چارچوب این قانون اساسی مسئله حل میشه. من معتقدم که ما اونجا با یک مشکل بسیار مشکل فهم در حقیقت فرهنگی ملتمونه از این مسئله، این که اصلا آقا این نظمی که ما میخواییم چیه؟ خب اینو ما 30 سال پیش دیدیم، مثلا اینا رفتن یه نظم بسیار بسیار متجددی قانون مشروطه ایران رو و حتی یه رژیم مستبد ولی در حقیقت مدرن تجدد خواهی رو، بدون اینکه بفهمن که قانون اساسی چیه و چه کارهایی میتونن بکنن، همش هم میلیون، همین کنفدراسیون شما میگی، من نمیدونم این کنفدراسیون وجود داره یا نداره، ولی این وقتی که من عضوش میدم و وجود داشت، اصلا یه جریان کاملا مضر بود به حال ایران. اینها در حقیقت اصلا نمیفهمیدن کجا زندگی میکنن. مثلا یه روز تو انگلیس زندگی میکرد، تو سوئیس زندگی میکرد، چه میدونم تو آمریکا زندگی میکرد. در مقابلش یه دونه نظام به اصطلاح دموکراسی بود که در این نظام به اصطلاح ساختارهایی بودن که میتونستن مردم رو به دموکراسی برسونن. این ساختارها روشن قانون اساسی بود. قانون اساسی فقط حرف مفت نیست، قانون اساسی فقط قانون حقوق بشر نیست، قانون اساسی به اصطلاح راجب ساختار نظام صحبت میکنه، راجب حقوق چه میدونم ملیت ها صحبت میکنه. از اینجا هست که ما به اصطلاح حکومت های محلی و حکومت های مرکزی رو میبینیم. همه اینا رو نمیدیدن، زده بودن به صحرای کربلا. این مسئله اتفاقا 100 سال پیش هم اتفاق افتاد، درست زمانی که آمدن قانون اساسی بلژیک رو ترجمه کردن به فارسی و مسئله مشروطیت مطرح کردن، ما شاهد این بودیم که فقط یه نفر یه راد بعد، اونم در حقیقت علی موسی بود که رفت احزاب سیاسی رو ساخت. بقیه به هر حال اینجا رفتن میخواستن با چه میدونم شاه و چه میدونم شاهزاده و اینا بشینن بحث بکنن، و خلاصه وقتی هم که با اینا نتونستن بحث بکنن، اصلا فراموش کردن که مردم دنبال اینا هستن، مردم از اونا طرفداری بکنن. بچه میدونم توفنگ پرشون گرفتن دستشون زدن به سهرهای کربلا و به شیاکر و ستارخان و فلان و بیسار. 30 سال پیش همین اتفاق افتاد. آقای بازرگان که به اصطلاح بخشی بود از جریان ملت ایران، به جایی که ملت ایران رجوع بکنه رفت نشست پیش آقای خمینی، چیزایی نوشت، آقای خمینی هم برداشت کرد گذاشت به اصطلاح زیر دوشکش. بعد این تازه وقتی از اونجا اومد بیرون داد و فریاد کرد که دیگر ملت ایران با شما صلحامی صحبت نخواهد کرد. خب آقا این یارو که اصلا هیچ کاره بود، هنوز قدرتی هم نداشتم که مردم دنباله بودن، نتونست اینها رو به اصطلاح متشکل بکنی. علت هم داشت واسه این که در ایران اصلا نه نظم دموکراسی برای مردم و نقطه به اصطلاح تمرکز من میخواد اینجا باشه که میخوام به شما بگم که ما در ایران با یک مشکل در حقیقت بسیار بسیار بزرگ فرهنگی از لحاظ فهم این که مردم بفهمونیم که چه نظامی رو میخواییم طرفیم. مردم ایران مثل آب آلو میمونن، سیاست مدارانش هم مثل آب آلو میمونن، توی هر ظرفی بریزیشون همون شکل میشه. یعنی نه سیاست مدار به مردم ایران برمیگرده میگه آقا ما نظم دموکراسی میخواییم، حکومت هایی چه میدونم محلی میخواییم، حکومت هایی چه میدونم حکومت مرکزی میخواییم، خواستار این هستیم که چه میدونم حقوق بشر ایجاد بشه، خواهانی هستیم که احزاب سیاسی آزاد باشن. اصلا این مسئله مطرح نیست، همین الانش هم نیست. همین الانش هم شما وقتی از مثلا رهبری در ایران صحبت میکنید، این رهبری اخلاقیه، یعنی در حقیقت رهبریه که مردم در این حال که پشت این هستن فداکاری میکنن، کشته میدن، همونطوری که ناظرش هستیم در چند سال گذشته. ولی رهبری اصولا بین دو صندلی نشسته، بین این صندلی نشسته که در حقیقت بگه که آقا من این قانون اساسی اسلامی رو قبول دارم، منتها با آقای خامنه ای میخوام بگم تو خوب باش. خب آقای خامنه ای که خوب نمیشه، که پسر آقای خامنه ای، آقای مجتبی خامنه ای که سودای رهبری رو در سر میپرورانه، 6200 میلیون پوند در بانک های انگلیس پول داره. آقا این دولت نگاه بکنه به این وضعیت اقتصادی، نگاه بکنید ببینید که این دولت های مثلا حاکم رو که این اراذل و اوباش امپریالیست اینجا به در حقیقت بدبختی میکشن و اونها رو طلبکار میکنن. مثلا دولت ملت پرتغال اگه بخواد این بدهی های خودشون رو این اس ان پی و چه میدونم این دکه های به اصطلاح این امپریالیست های جهانی به پردازه، باید 9 ماه تمام ملت پرتغال نه آب بخوره نه نون بخوره، هیچ هم نخوره، یک قیدو هم خرج نکنه، هرچی درمیاره به اینا بده. یعنی این که در حقیقت دنیا رو طلبکار کرده، نمیدید وضعیت ما اینطوریه. حالا سوال اینجاست آیا یک دونه حکومت استبدادی میتونه از این مثلا جان سالم زودتر بدن ببرن، یا یک دولت دموکراسی بدون شای یک دولت دموکراتی؟ یعنی در جایی که امکان این که شما یک دونه حزبی رو انتخاب بکنید و این بره و قوانین رو عوض بکنه امکانی رو داره، ولی ملت ما این رو نمیفهمه. یعنی ما اصلا به این رسیدم که اگر مثلا شعاری رو بدم که تنها راه رهایی ایجاد حزب های شناسنی نیست، این درسته، ولی اول از همه مسئله اینه که بیادو گفتن آقا سرپایده هم نخور، عقلت کم میشه. خب عقل چیه؟ مشکل مسئله اینه. یعنی با یه ملتی رو بدون هستی که اصولا نه از بونه که میخواد نمیفهمه، به خاطر همین هم هست که یه دونه آخود میاد که برمیگرده بهش که خب اسلام ما رو یادم بعد چه میدونم 99% ملت 30 سال پیش رفتن گفتن خب آلی، بعد 6 ماه بعدش قانون اساسی نوشتن 75% گفتن آلی، 20% گفتن نه. یعنی ما اینجا این مشکل فرهنگی طرفیم. یعنی بحث این خلاصه این داستان ها نیست. یعنی اگر ما بخواییم از این وضعیت بجنیم باید یک کار فرهنگی بسیار مشکل رو روشن فکران رو به اصطلاح پرهیزدگان ایران در حقیقت با مردم ایران بکنن، به اینا بگن اصلا چه نظمی رو میخواد. خب این نظم دموکراسی که حرف مفت نیستش، که این نظم دموکراسی داره ساختار، آقا این یه نظم حکومت داره، حکومت رو چه میدونم مرکزی داره، حکومت ها رو محلی داره. ما در یک کشور چند ملیتی مثل ایران مثلا مثل اسپانیا که نمیتونیم همینطوری که خودی به جهت مثلا بگیم بله آقای مثلا شاه یا آقای مثلا خامنه ای یا مثلا آیت الله بیاد اینجا باشه مثلا نجات این مثلا قوم مثلا آذری یا قوم کرد بقیه اقوام مثلا واسه خودش همینجوری یه نفر انتخاب میکنه. اینا نیاز به این دارن که بتونن در حقیقت دارای احزاب سیاسی باشن. احزاب سیاسی اینا همش نامعلومه. یه دسته میان به اینجا رسیدن که اون مشکل بزرگه. اولا سیاست مدارای با میدونن چی میخواد هیچ کدومشون نمیدونن. من واقعا بهتون بگم میشوجم بهتون بگم اگر از تمام این سیاست مداران به کسانی که ادعای تغییر به جور سیاست مداری میکنن به مستقا این نظم دموکراسی چه نمیدونن بعدش هم آخرش میزنن به صحرای کربلا. ببینید دوستان سه جور میشه در حقیقت جامعه رو اداره کرد. یا اینکه میگی دینه، میگی خدا گفته من این کارا رو بکنم، میزد میکرده بقیه میگی این کار رو بکن. یا این مولوی حالا کمونیست فاشیست هر چی هست فرقی نمیکنه. یا بخش قانون در حقیقت آخرین بخشی که در اونجا شده به عنوان ساختار نظام دموکراتی. خیلی خوب این بحث قانون رو به مردم مطرح نمیکنه. مثلا مردم میدونن قانون چی چیه، بعد میدونن نهادهای سیاسی کدوم. شما از تمام این فرهیختگان و پرهیختگان به ایران سوال بکنید آقا شما منظورتون چی چیه؟ با آقای مصدق برگشت گفتن با شما بفرمایید که وقتشه احزاب سیاسی بسازید در این کشور. گفتن در خیر آقا بنده اینجا رهبر ملت ایران خودشون رو با گاندی مبارزه کرد. خب آقای گاندی زرنگ بوده تو انگلیس درس خونده بود، در عین حال که رهبر اسلام ملت هند بود در دستش احزاب سیاسی رو میساخت، حواسش جمع بود. بعد چه میدونم به نیود اینا مثلا جبهه ساختن، آخرش هم بدونید چه شد، چه افتضاحی شد. هر کدومشون یه طرف رفتن و هر کدومشون وقتی که آقای خمینی رو دیدن مسئله دین رو دیدن همشون دو دستی نشستن گفتن من آقا متشکر شما هستیم. یعنی نتونستن از نیروهایی که از اونها دفاع میکردن و خواستهایی که مطرح میکردن دفاع بکنن. بعد اصلا نیازی نداشتیم ما قانون اساسی قبول به این وضعیت بندازیم، یعنی که قانون اساسی کسافت رو قبول میگیریم اینجا. قانون اساسی ایران اگر این مسئله دخالت های آقای رضای پهلوی در رشته با مسائل سیاسی قطع میشد و کادر در حقیقت به احزاب سیاسی میدادن و مجلس رو در حقیقت نباید نگاهشون ایشون انتخاب نمیکردن کار شر بود. ما 30 سال پیش هم کجایی بودیم که امروز اسپانیا بود؟ 32 سال پیش همونجا بودیم، فرقی هم نمیکرد. یعنی اگر ما میتونستیم از این وضعیت به صورت مداریم و کارو به یک انقلاب احمقانه نمیکشونیم به یک ما در حقیقت یک جریان کاملا درست سیاسی رو در قانون اساسی قبلی به خاطر اینکه سیاست مداران ندارن نفهمیدن داستانشی رفتن جبهه ساختن. بفرمایید از تمام این پرویخ رزان بپرسید اما فرق جبهه و سندیکا و شورا و فلان و بیسار چی که هیچکی نمیدونه. آقا شما دیدید در این کشورهایی که دارای دموکراسی هستن مثلا سندیکا باره بشینه توی مجلس و انتخابات چیز حکومت بکنه؟ نه آقا سندیکا یه دونه حزب میسازه، بعضی هاشون چپ و بعضی هاشون راست هم هرچی هست برحال قبولشون میکنه. شما دیدید مثلا یک دریان ایدئولوژی که مثلا کریستیان داره مثلا چه میدونم مسیحی داره مثلا توی مجلس میشینه؟ نه آقا میره حزب کریستیان دموکرات درست میکنه میگه آقا من به این قانون اساسی سکولار در این کشور اعتقاد دارم و میخوام این رو انجام بدم. همین مثل ترکیه، همین ترکیه، این آقای گلمکانی چیه اینو ولش بکنی با اون خانومش که 70 تا دونه چادر چاپچور میکشه سرش، این همین فردا میره به چین یه چیزی در حدود 30 میلیون چه میدونم کیسه سفارش میده با چند تا دونه چه میدونم مخرج و بالا و پایین که نفس میگی جوهر و کلا شیشا و این مزخرفات نمیذارن آقا جریان شکوهایی که در ترکیه هست نمیذارن این کارو بکنه. ما دلیل نداشتیم، یعنی بحث اصلا ما نمیفهمیم که تنها نهاد سیاسیه. آقا سندیکا نهاد سیاسی نیست، شورا نهاد سیاسی نیست، جبهه نهاد سیاسی نیست، انجمن دختران و پسران مشکل نهاد سیاسی نیست، اینا هیچکدوم نهاد سیاسی نیستن. در دموکراسی ما فقط یک نهاد سیاسی داریم و اون احزاب سیاسی هست. اینو باید مردم نمیتونیم بفهمونیم، نمیشه، امکان نداره. واسه همین هم هست که در این کشور 380 تا دونه حزب در خود ایران ثبت شده، اولا 300-400 تا هم در خارج ایران، ولی هیچ کدومشون در مجلس نبودن. در تمام 100 سال گذشته فقط یک دونه حزب در مجلس بودن. یعنی اینکه بحث بر سر اینه که ما اصلا یه مشکل داریم اینجا با مردم، یعنی اینکه این بار ما داریم با این مردم که عربی حرف میزنن، ترکی حرف میزنن، کردی حرف میزنن، همشون هم عاشقن، شعر هم دوست دارن، بحث سیاسی هم با بحث انسانی قاطی میکنن، یه دفعه که میدونن اصلا واسه همه انسانیت میخوان صحبت میکنن، ما اصلا انگار داریم با این انگلیسی حرف میزنیم. یعنی اصلا اینا علفه بحث سیاسی رو نمیدونیم شما دوستان گرامی. به خاطر همین هم هستی میهید اینجا مثلا بگید که آدم هایی که مخالف هم. آقا معذرت بخوام آقای مثلا چه میدونم خانم مرکل توی مجلس آلمان نشسته و دارای اکثریت نظام دولت رو دادن دستش، ولی اون کسی که مخالف اینه باش بغنده هستی نشسته. اینا با هم که دوام درستاشی یک کرد دارن به این دیگر اپوزیسیون. این اپوزیسیونه، این اپوزیسیون یک دونه بارگه که فقط در نظام دموکراتیک استفاده میشه، ولی نخیر این چه میدونم مخالفی که اصلا این شرطی نداره. آقا مظلت بخوا شما مخالفی که مثلا در ایران هستیم با آقای خامنه‌ای چه حق مساویی داریم؟ آقای خامنه‌ای میگه من نماینده خدا هستم، از هوا اومدم اینجا و تمام حقوق رو دارم، تو سرت هم میزنه اصلا تو بشر هم نیستی، تو امتی، آخرش هم میشه برده زمین سکنه من برده روی این چیزا میدیم، حقی نداری با اونو. تو مخالفی، تو اپوزیسیون نیستی. اپوزیسیون یک کسی که داره همون حقوقی باشه که اون کسی که قدرت رو داره و بتونه برای این مبارزه بکنه. اپوزیسیون مثلا در اسپانیا آقای راخویه که با آقای گوه چه میدونم ساپاترو اینجا داره صحبت میکنه، داد میزنه سرش، خنده هم میگه موج کنم مادر بهش میگه، میگه آقا تو نمیتونی کار بکنی فلانی بیشاری در درون مجلس نشسته و میخواد داره همون کار انجام میده. ببینید ما مشکلات اینطوری داریم، یعنی حتی بر سر توجیه به اشتناب این چه چیچیه مشکل داریم با هم دیگه. پس در حقیقت به نظر من وظیفه روشن فکران و پرهیزگان ایران و پرهیزگانشون اینه که اصلا با مردم توضیح بدن آنچه را که ما میخواییم استقرار یک قانون اساسی نقد دموکراسیه که در اون مسئله سکولاریسم باشه. سکولاریسم به این ترتیبه که همه با هر دین، با هر عقیده، از هر نژاد، از هر جا در مقابل قانون حق مساوی دارن و امکانی دارن که احزاب خودشون رو بسازن. این اولین بحثشونه. دومین بحثش اینه که آقا شما بدون احزاب سیاسی متشکل کردن مردم نمیتونی جایی بگیری. حالا هی بیاین که میدونم شعر حافظ بخون، شعر سعدی بخون، بنی آدم اعضای یکدیگرم، بله اینم بر صدر سازمان ملل نوشتم، اشتباه کردم با خط سیاه نوشتم، اینو باید با گوهر بنویسم، اینو باید با چه میدونم الماس بنویسم، ولی اینو ملت دنیا انتخاب کرده. ببینید دوستان مشکل ما از این فراتره که شما فکر میکنی که مردم بهتون نمیخورن. اما مردم بسیار ماهر ما از مردم چیزای زیادی میخواهیم. ما از مردم میخواهیم برن توی خیابون داد بزنن، فریاد بکشن، بعد یکی تو نیویورک چه میدونم توی لس آنجلس برگرده میگه بله بخواهد مهم بری تلویزیون رو بگیرید، فلان بکنید، این بکنید، آب گلالود بکنه و مایی بگیره واسه خودش، ولی به مردم نمیدید رای بدید. این 5 میلیون ایرانی که اینجا هستن اینها در حقیقت کسانی هستن که به طور بالکلی خواهان استقرار دموکراسی در ایران هستن، منتها ما از اونها حرفهای بی خودی میخوانیم. بهشون برمیگردیم برو آقا چه میدونم مثلا به آلمانی بگو که ایران توش چه میدونم استقرار هست، همونطور که کنفدراسیون میگن. شما فکر میکردید کنفدراسیون چقدر اصلا میکرد؟ میرفتیش من تو کنفدراسیون بودم، من یکی از سخنگویان کنفدراسیون بودم، 62 سال و بچه که نیستن که بنده اونجا بودم بگه چکا میکردیم میرفتیم یادو آلمانی مثلا یادو آمریکایی برمیرسیم میگفتیم که آقا این رژیم شاه بده و چیزی هم که میخواستیم استقلال چه میدونم مثلا دموکراتیک خلق رو توی ایران اصلا ملیون رو راه نمیدنیم به جلسان به کنفدراسیون اصلا نمیشستن حتی این ملیه بدبخت بیاد توی این کنفدراسیون یه دونه میش بزنه چه میدونم توی کنگره هاش یا اصلا همراهی بود اصلا نمیفهمید اون چه در دوره برای چه اتفاق میفته چیه اصلا نمیفهمید اون که این یارو میده رعه میده هر چهار سال همسایش آلمانی حرف میزنه این دریس که حرف میده بده به چی با میکنه یه چیز دیگه میخواست اصلا زد به سنهای کربلا آمادن کرد جدیران رو ملت رو شروع بعد از یک دونه آدمی کاملا خواهد این همه چیز به نام خمینی آمد دو اسلام آن یاده مردم هم رای دادن خب اگر شما میخواد بحث رو اینجوری بکنید که نمیشه بعد این مسئله این رعی هم کو در ایران همه شرط مزخرفه آقای چه میدونم کرمومی و آقای مهندس فلانی اینا نمایندگان سیاسی ملت ایران نیستن اینا نمایندگان اخلاقی ملت ایران هم اینا میخواد برن به آقای خامنه ای بگن به چاقه چه میدونم دوزد و آخوند و بیپدر مادر و پاشدار و جانی بگن که آقا تو ندرست بدی ممکنه این ندرست بدی ویر میکنه بس اخلاقی نیست بس سیاسیه اگر شما بخواید در مقابل این بیشید نمیتونید بدونید که مردم رو متشکل بکنید در اعصاب سیاسی و به اونا بگید چه چیز رو میخواد با این مقاومت بکنید حالا این مردم رو هی بکنید تو خیابون هی کشته بدید بعد بیم هی اینجا بشید تو سر خودمون بزنید وای زینب کشته شد وای عباس کشته شد وای میکی کشته شد وای یه جور کشتن آیا من آلمانی نگاه بکن این آلمانی از خداست اصلا این اصلا از خداست که در حقیقت جمعشون برای وجود داشته ما که این وقت میبینید آقا دوستان من تموم میکنم الان ولی یه نگاهی میکنید به این مرشت آقای مبارک رو بردن به این تونش نگاه میکنید زینب علی چین مدیگر رو بردن ولی بعدش خلای سیاسی رو بودید اومد به خاطر اینکه دارای احساب سیاسی نیستن بعد دولت چه میدونم مرشت امروز تو فیسبوک عد داده چه میدونم آنوز داده چی میگن که آقا بفرمایید چیپ که پیدا میشه اینجا میشه وزیر فلان و بیسار خب اگر ما با این خب دیگه همچین وضعیت معلومه که اون رسول قبلی میاد و عناصر خودش رو سیار رسومت میکنه اینتلیجنس رسومت میکنه دشمنان رو در حقیقت دولت ها رسومت میکنن که اینها میاد دوباره قدرت رو بگیرن اگر ما اینجا همینجوری بی خودی بدیم جلو در حقیقت اول شاه رو نکنیم بعد منار رو بدوشتیم کار به همینجا بکشه این مسئله منار هم توضیح دادن توضیح شد حقیقت قانون اساسی سکولار بعدی و نظام بعدی ازش بود و از سوی دیگه در حقیقت اینه که به مردم بگید که آسانات این افتراکات رو بسازیم از اینا رو نباید زیاد توقع داشته باشیم نباید از پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور بخواید وقتشون رو بذارن اونجا چه میدونن برن مثلا به آلمانه بگن رژیم اینا فاشیسته یا برن توی لابیهای مثلا آمریکا و مدرسه های اروپا باشن این چرندیات بگن بلکه باید مسئله رو ساده بکنید بحث سیاسی یک بحث گفتاری با مردم آقا یه سیاست مدار اینجا میاد ده دقیقه حرف میزنه بیست دقیقه حرف میزنه پنج میلیون رای میگیره بعد توی ایران بفرمایید ده ساله داریم بالا پایی میریم ایش غلطی نتونستیم بکنیم حتی نتونستیم یک دونه جریان درست بکنیم یعنی من هم تمام میکنم دوش گرامیم توجه بفرمایید مشکل ما فقط این نیست که مردم ما این به اصطلاع قانون اساسی ندارن یا این احساب سیاسی که در نهاد سیاسی هم در آن اشتر رو قاطع ندارن خب این همه هیست هست تو ایران هیست کنوش اقتاعی گرفتن قدرت نداری اصلا مرموز هیست باز چیه؟ آقا هیست مرموز این قدرت رو بگیره قدرت سیاسی رو بگیره و این نامعلومه در ایران به خاطر همین اکران رو شما میگن ما اصلا دوستان از این سفاها بزنه غلط داریم بزرگترین مشکلی ما اینه که ملت ما نمیدونه چه چیزی رو میخواد صد سال هم هست نمیدونه اگر 130 سال پیش که قانون اساسی مشروطه آمد به جای اینکه در حقیقت چشم بگیرید مردم را انتخاب کرده بودن میرفتن میشستن با چه میدونم شاه و فلان و بیشاه و اینها به معامله کردن اگر میرفتن طرف مردم و احشاب و شیاسی ترکیب میدادن میزدن توی دهن اینها ما الان در جایی که داده تا بیش چیزی رو بکنیم مثل این اسمانی ها و فلان و بیشاه و چیزی ها حتی بیش از اسمانی ها صد سال پیش کنید از کنید دو سال اسمانی ها احشاب و شیاسی رو ساخته وقتی که حزب سوشیال دموکرات در اسپانیا تشکیل شد 16 سال طول کشید تا حزب بعدی درست شد که حزب پپه بود 16 سال دوست دار چوخی نیست اگر ما در حضرت میتونستیم چنین چیزی رو سرزانی پیش بشناسیم امروز درخت تمومت دموکراسی اونجا بود فاقه داریم تخمشو میکاریم اگر همین 30 سال پیش هم میکاشتیم همین امروز بازم یک درخت تمومت بود مشکلات ما اینجا هستن دوستان نه بسر این که ما آدمات خوبی نیستیم دوست نداریم عاشق نیستیم میهبه این ها خود مادوان سیاسی نیست اصلا عشق و میهن پرستی و علاقم و دوست داشتن و جان بادی و این ها همه حرف و شاعرانه هست بحث سیاسی بازه قانون اساسی اگه شما خونه هم بخوایی بسادی مجبوری که بری یک دونه در حقیقت نقشی بکشتی بعد بدی که بیدونم شروع بکنی به اینکه مهندس و معمار و مساله انتخاب بکنی اون نقشه قانون اساسیه که باید همچی قرآن باشه و ما به حقیقت مسائل اخرى نقشه هم بسیار شده اینو نمیفهمیم من از ما حالا بفرمایید بنده به صحنه کربلا دادم بفرمایید من معتقدم که مشکل بزرگ ما روشنفکران ایران اینه که نه خودمون مسئله رو فهمیدیم نه میتونیم به مردم بفهمیم نه کار ساده میکنیم آقا وظیفه مردم واقعا میتونه از فقط همین نه باید از این باهای تو خیابون میاد پشت کشتار رو بکنم نمیدم به این سودوم از اینها اگر این باشه بله بله اگر احساب و شیاسی باشه بعدش میشین این فردس ما خواهد اصلا رو بویی بکنیم اصلا بگنیم پدر این پاسیان هم در بیاریم خشونت هم استفاده بکنیم نداریم که اینا رو که چیز نداریم که رحمتی سیاسی نداریم رحمتی اخلاقی داریم برید و سندگی نشستیم خب دوستان شنونده و کاربران گرامی خسته نباشید اما بس در اتاق فرهنگ گفتگو ادامه داره متاسفانه وقت برنامه ما به اتمام رسید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم تا سه شنبه آینده با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم شاد و تندرست باشید